șarunci cu banii. Nu-ți dai seama cum trec ani. Când ești tânăr, bani mulți faci. Când ești bătrân, tu plângi și zaci. Strânge bani la tinerețe, ca să ai la bătrânețe. Bătrânețea e urâtă și nimeni nu te ajută. Ești bătrân, tu plângi și zaci. Strânge bani la tine.